gruntowe kilo złoty 99. Jaja klasa M 20 sztuk 8,99. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 sierpnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Media lubią plotki. W ten sposób szef klubu PiS odpowiada na doniesienia, że wiceszef Trybunału Konstytucyjnego miałby być szefem Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Dealer dopalaczy z Łodzi przyznaje się do winy i chce, żeby wymierzono mu karę. Jutro ma być znany wyrok dla 25-latka. Na skwerze Kościuszki już powstaje scena. Za chwilę zajrzymy do Gdyni i sprawdzimy, jak idą przygotowania do festiwalu Lato z Radiem. A różne krążą plotki na ten temat. Tak szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki odpowiada na pytanie o doniesienia, że wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Mariusz Muszyński typowany jest na szefa Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Wcześniej Muszyński zgłosił swoją kandydaturę. Dzisiaj około 16 ma być na rozmowie z Krajową Radą Sądownictwa. Tak na pytanie o Muszyńskiego odpowiada Terlecki. To jest specyfika mediów, że lubią plotki, ale myślę, że to jest bardzo ważna funkcja przewodniczącego tej Izby Dyscyplinarnej i z pewnością powinien to być ktoś fachowy, kompetentny i powiedziałbym taki zdecydowany. Wysłuchania kandydatów do Sądu Najwyższego ruszyły wczoraj. Do obsadzenia są 44 wakaty, a chętnych jest około 200 adwokatów. Rozmowy z kandydatami prowadzone są za zamkniętymi drzwiami. Według Terleckiego cała procedura jest jednak prowadzona transparentnie. Nie przesadzajmy, tam padają pytania dotyczące kompetencji osób, które kandydują, więc... No, pytania bywają takie ze sfery, jakby to powiedzieć, półprywatnej, więc nie uważam, żeby było stosowne publikować to wszystko. Z kolei przewodniczący KRS-u zapowiedział wczoraj, że protokoły z rozmów będą później dostępne. Przyznał się do winy i chce sam poddać się karze. Na tym zakończył się proces dilera dopalaczy przed sądem w Łodzi. Jutro mamy poznać wyrok. Na ławie oskarżonych zasiadł 25-latek. Jarosław J. pracował w lombardzie w Łodzi i tam spod lady sprzedawał dopalacze zapakowane w torebki z etykietką o nazwie Aromeka i z dopiskiem pochłaniacz wilgoci do urządzeń elektrycznych. Mężczyznę złapano po tym, jak zatrzymano jednego z klientów, który wyszedł z lombardu z dopalaczami. Obrońca dilera chce dla niego kary roku więzienia. Natomiast prokurator zapowiedział, że nie będzie się temu sprzeciwiał. Mija 50 lat od inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 roku. W operacji o kryptonimie Dunaj wykorzystano od 200 do 500 tysięcy żołnierzy, ponad 6 tysięcy czołgów i 800 samolotów. Zginęło ponad 100 osób. Tę kartę historii przypomni Witold Banach. Nad ranem praskie radio nadało dramatyczny komunikat. Wczoraj wojska Związku Radzieckiego, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Węgierskiej Republiki Ludowej i Bułgarskiej Republiki Socjalistycznej przekroczyły granice Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej. Zanim zostały zagłuszone, niektóre stacje radiowe czeskie Budziejowice nadały po rosyjsku komunikat do żołnierzy, którzy przekroczyli granice Czechosłowacji. Powiedziano wam, że jest u nas kontrrewolucja, że Czechosłowacji grozi imperializm. To nieprawda. Prawda, nie amerykańskie czołgi przyjechały do nas, nie zachodnio-niemieckie, a wasze czołgi, agresorami, jesteście wy. Polskie społeczeństwo potępiało inwazję, a rozgłośnia czechosłowacka Radio Wolna Europa nadała przemówienie dyrektora rozgłośni polskiej Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Naród polski, przygniatającej większości, jest dziś całym sercem z wami, przeciwko najeźdźcy. Najtragiczniejszą formę protestu wybrał Ryszard Siwiec, który 8 września 1968 roku w Warszawie dokonał samospalenia. Witold Banach, Polskie Radio. W serwisie Trójki zmieniamy teraz temat. 300 zł na szkolną wyprawkę trafia na konta rodziców. Na pewno się przydadzą. Właśnie w tym tygodniu się wybieramy po wyprawkę szkolną. Plecaki, piórniki, bidony, kredki, farby, flamastry, worki na ciapę, no i buty tekstylne typu trampki. Także te pieniążki też się jak najbardziej przydadzą, żeby już wszystko do szkoły dokupić. To rodzice z Lublina. Na przykład tam rozpatrzono blisko 18 tysięcy wniosków o wypłatę wyprawki szkolnej w ramach programu Dobry Start. Wsparcie w sumie trafi do ponad 4,5 miliona uczniów w całej Polsce. Wnioski można składać przez internet, przez portal Empatia lub bankowość elektroniczną. Od tego miesiąca możliwe jest też zgłoszenie ich drogą tradycyjną w urzędach lub pocztą. Przygotowania idą pełną parą. W Gdyni już w piątek rusza Lato z Radiem Festiwal 2018, czyli największa niebiletowana impreza w Polsce. Na skwerze Kościuszki budowane są dwie sceny, na których w niedzielę wystąpi kilkunastu artystów, m.in. Monika Brodka, Krzysztof Zalewski, Cortez, Fish, Emma de Tworzywo.

ojcem się na nowo pokłóci. Tyle lat, wie pan, ktoś tam na nowo z ojcem relacje sobie kładał, 45 lat i na nowo, bo go nie chce ale puścić. Ale jak ta pomyłka może zaistnieć, bo tego nie do końca... No, że ktoś za bardzo chce się odmłodzić, aha, proszę czyli, pana. Czyli no takie to... napięcie w nim rośnie w tym wieku, wieku średnim, że tak? Ten kryzys wieku kryzys średniego jest tak tak duży, proszę pana, tak, że ktoś się przemłodzi. Na rowerku takim małym będzie jeździł, czterokołowym takim, no. Całkiem, do komunii pierwszej pójdzie. Pójdzie tak, tak, do drugiej. Tam, no, bierzmowanie, zobacz, będzie do rodziców wyzwaniał, że prezenty chce, wie pan, na urodziny. I no. Że jak to jednak trzeba chyba ostrzec osoby zbliżające się tak. do tego wieku. Czyli proszę państwa, jak ktoś jest w wieku takim 35-40. 40-45. To proszę uważać z tym. Proszę uważać codziennie, jeżeli się odmładzamy, żeby nie tak to nie poszło. Najlepiej się odmłodzić tak za pierwszym razem o 5 lat, tylko potem troszkę następne 5. 3 lata. Proszę tak, sobie tak. to tak na części rozłożyć. A co z kobietami? Kobiety nie mają tego kryzysu. Aha. No to dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Pewna panna z małego krościenka, czarnobrewa i szczupła bożenka, wielkie miała ambicje i plany z osobistą przyszłością związane. Choć dorodni młodzieńcy miejscowi co dzień przed nią stawali na głowie, prezentując jej czar swego ciała, ona wszystkich miejscowych olała. Bożence z Krościenka, wakacyjna znajomość z przystojniaczkiem majętnym się śniła. W pasie jak osa cienka, nasza miła Bożenka do kurortu nagminnie jeździła. To nad morze, to w góry, lecz uroki natury miała chorza Bożenka w pogardzie. Rozglądała się, który z panów słusznej postury bratnią duszę w Bożence odnajdzie. Bratnią duszę w Bożence odnajdzie. Spotykała Bożenka, nie powiem panów takich, że daj Boże zdrowie, ale żaden z nich, jak to na wczasach, dłużej z naszą Bożenką nie hasał. Czasem miłość dopadła ją kłusem, lecz kończyła się razem z turnusem. Lata biegły, miejscowi młodzieńce zapomnieli o Pannie Bożence. A Bożence z Krościenka, wakacyjna znajomość z przystojniaczkiem majętnym się śniła. Gruba jak szerszeń w pasie, po kurortach turla się, już dla panów atrakcją nie była. Zdrowiem serwuje kłopoty. Kiedy chłopstwo łaziło, trzeba babo wszak było na lokalny się zdać. Patriotyzm. Dziewczynom ku przestrodze. Kilka słów wyśpiewała Agata Ślazyk i to nie koniec optymizmu w dzisiejszej powtórce z rozrywki. O jego różnych obliczach opowiedzą Bohdan Łazuka i Jerzy Dobrowolski, wcześniej Jerzy Filar i Wojciech Gęsicki zaśpiewają, ale najpierw głos zabierze kolejny z naszych dyżurnych optymistów w rozrywkowym archiwum, Marian Załucki. Jak wytłumaczyć mam to sobie? Ja już doprawdy nie wiem sam. Dość wspomnieć przy mnie o chorobie, a już na wieczór ja ją mam. Ja już nie piję, już nie palę. Kobieta to mój ciężki wróg. I kąpię się w kaloszach stale, żeby nie przemoczyć nóg. Na każdą zważam już przestrogę. Nawet gdy złapać tchu nie mogę, to ja nie lapię. Ani mi w głowie, nie chlapią ci, co mają zdrowie. Oszczędzam się na każdym kroku. W ogonkach nie stoję, wchodzę z boku. Alkohol też nie. Polak abstynent, zawsze bez względu na kontynent. Chyba, że rano i w południe. I co? Paskudnie. Tu raz mnie kluje, tam znowu raz. W piersiach orkiestra gra mi. Jazz. Nadto już któryś z rzędu rok, gdy portfel swój przeglądam czule, czuję, że zepsuł mi się wzrok. Pieniędzy nie widzę w ogóle. Iść do lekarza. Pomysł mądry, ale ja nie mam już ochoty. Popuka, powie hipochondryk, a potem powie 100 zł. Diagnoza trafna co do jota, ale gdy idzie o kwotę. Bo ja poważnie na drugim świecie już jedną nogą byłem na poli. Tą lewą. Wróciłem przecie. Ustrój nie dla mnie. Same anioły. A zaczęło się dosyć dziwacznie. Z początku noga zdrowa jak ryc. Sam czekam, kiedy to się zacznie. Rok, drugi, a noga nic. Już diabli brali mnie powoli, już cierpliwości było brak. Bo co to za noga, co nie boli? Chora czy jak? Aż raptem czuję, że gdy chodzę, to mnie coś kluje w lewej nodze. Stanę, nie kluje, dziwne klucie. A w sercu zaraz złe przeczucie. Szedł właśnie pogrzeb jakiś bowiem. Dwie damy w czerni, więc ja dodam, jak się nieboszczyk czuł ze zdrowiem. Rzekły, że klucia miał. Ja mam. Tutaj w nocy, kiedy chodzę, im tłumaczę, jak mnie boli. Nieboszczyk wprawdzie miał nie w nodze, lecz tu czy tam to nie gra roli. Stłumiłem w sercu gorzki lament, co robić? Testament? Nie mam pieniędzy, nie mam domu, a cóż by to zapisać komu? Chyba, że wszystkich mych lekarzy obdarzy pewną cenną rzeczą. Oddam im ich recepty w darze, niech sami się leczą. A pewnej milej pani Ali swe serce dać miałbym ochotę. Niech sprzeda je w jubilerskiej centrali, bo było prawie jak złote. Niech żąda dużo, proszę jają, ale niech bierze ile dają. Nie umarłem jednak w terminie, bo potem przeszło mi to klucie. A dziwny przypadek w medycynie. Gwóźdź był w bucie. Będę się ciepło ubierał, będę nosił szalik, będę śpiewał wysoko i nie będę palił, o nie. Będę zdrowy, będę zdrowy blues. A gdy się zdenerwuję, przyjdę cię pocieszać. Dla zdrowia nadużyję i nie będę mieszać. Będę zdrowy, będę zdrowy blues. Będę zdrowy, będę zdrowy, będę zdrowy, będę zdrowy, będę zdrowy, będę zdrowy blues. A gdy mimo moich starań dopadnie mnie choroba, najchętniej z młodą lekarką zrobię wszystko dla zdrowia i będę zdrowy. jutrowy blues. Bajum, bajum, siuba duba blues. Dzień dobry, pan z Kobry? Z Kobry, tak, dzień dobry. Co nowego? Chwileczkę, ja akurat kombinuję właśnie. Nad czym? A ty, nie wiem jeszcze, ale czuję, że kombinuję dobrze, wie pan. Tak, ciekawe, co pan znowu wykombinuje właśnie. A to ja sam jestem ciekawy bardzo właśnie, tak też, ale zaraz, na pewno coś fajnego. Na pewno tak. Chwileczkę. Już? Nie. Ale wydawało mi się, że już, tak. Aha. Ale blisko jestem. No mam. Co to może być, co pan wykombinował? No to jest, chyba to jest dowcip. Ale jeszcze sprawdzę, zaraz. No może. Tak, wykombinowałem nowy dowcip. Znowu dobry niestety. Tak, jak pan słucha, w przedziale dla niepalących jedzie dwóch mężczyzn. Tak, to już pan wykombinował 2 tygodnie temu, tak. Tak? Tak. Nie, 2 tygodnie temu jechali w przedziale dla palących. Ja wiem, ale co to za różnica, nie? No taka, że w przedziale dla palących mogli palić, a w przedziale dla niepalących nie mogą palić. Tak, i ma to jakieś znaczenie dla tego dowcipu? I oczywiście nie, dla dowcipu samego to nie akurat. A chyba, że tak. Tak. Więc niech pan uważa, w przedziale dla niepalących jedzie dwóch mężczyzn. Mhm. W pewnym momencie ten trzeci, to ślusarz zresztą, to pyta. To było ich dwóch czy trzech? Dwóch, przecież mówię. No więc w pewnym momencie ten trzeci pyta. Jaka jest sytuacja, się pyta tamtych dwóch? Proszę pana, skoro było ich dwóch, no chwileczkę, to dlaczego pyta trzeci? No? A bo trzeci to był ciekawy bardzo, no więc pyta. Bardzo panów przepraszam, jaka jest sytuacja? Czy któryś z panów nie jest przypadkiem łysy? Aha. Tak. Owszem, ja jestem, odpowiada jeden z nich. Rudy zresztą. Już, dobre? Dobre. Nie. Mi się też nie podoba. Chwileczkę, zdaje się, że położyłem ten dowcip. Tak, no jasne. Inaczej zupełnie. Inaczej. Bardzo przepraszam, pyta ten trzeci, zaraz. Czy któryś z panów nie jest przypadkiem rudy? Aha. Owszem, ja jestem, odpowiada ten łysy. Teraz dobre jest. Nie. Dlaczego? Bez sensu. Pana, tak. Łysy nie może być rudym. Tak. Jasne, no przypamiętam ze szkoły. No to w takim razie znowu położyłem dowcip. Może tak. Zaraz, jak to było? Zaraz. Wiem, że któryś z panów nie jest ślusarzem. A, zaraz, dobrze. No. Wiem. No. Bardzo przepraszam, pyta ten trzeci. Tak. Czy przypadkiem któryś z panów nie jest ślusarzem? O, tak. Aha. Owszem, ja jestem ślusarzem, odpowiada łysy. Rudy zresztą. Marne? Bardzo marne. Tak. Dlaczego? Bo niedobre. A dlaczego niedobre? Wie pan, bo marne. Aha, to znaczy niedobre. To przekonał mnie pan, tak. Ale co to się porobiło? Bo ja tak, kombinowałem fajnie. Nie. Dosyć dobrze. Zaraz, chwileczkę. No jasne, ja wszystko pokręciłem. To było zupełnie inaczej. Niech pan uważa. W przedziale dla niepalących jedzie dwóch mężczyzn. Jedzie. W pewnym momencie ten trzeci pyta... O, to jest w porządku. Tak. Bardzo przepraszam, czy któryś z panów nie jest przypadkiem malarzem? A. Owszem, ja jestem, odpowiada łysy Rudy. Zaśmiewa się, dobre? Tak. To bardzo dobre. Panu trzeba się zaśmiewa. Było od razu tak mówić, tak, wie pan. A pan cały czas z tym ślusarzem. Bo ja pokręciłem, tak. No dobre. Czy pan przypadkiem nie jest malarzem, odpowiada ten drugi. Tak, bardzo dobrze. Przepraszam, się pokręciło na początku. Tyle już tych dowcipów wykombinowałem. Z muszkami pan zna? Nie. Ja też nie. To dlaczego pan się śmieje? Ja się śmieję. Ja mam w ogóle pogodne usposobienie, wie pan, może niestety. To. Tak. A pan to się nigdy nie śmieje? Owszem, proszę pana, tak. Kiedy słucham ilustrowanego tygodnika rozrywkowego, to właśnie bardzo często i chętnie się śmieję. Do widzenia panu, proszę. Tak, do widzenia. Na ból głowy najlepsza gilotyna. To jest prawda, kochanie, to jest fakt. O tym fakcie proszę nie zapominaj. Niech głowa cię nie boli już tak. Niech cię więcej o mnie głowa nie boli. Co ja powiem, co ja zrobię, moja rzecz. I przypomnę jeszcze raz, gdy pozwolisz. Na ból głowy najlepsza, już wiesz. Gilotyna najlepsza. pierwsza na ból głowy. To jest prawda, kochanie, to jest fakt. Na brak mydła najlepszy jest brak wody. Na kolejki towarów w sklepach brak. Na mieszkanie twoje za ciasne jest koza. A na miłość najlepszy bywa ślub. Na twój żal za różami lasu pożar. Na bezmyślność najlepszy brak słów. Na ból głowy najlepsza gilotyna. To jest prawda, kochanie, to jest tak. I niech to cię przy życiu dzisiaj trzyma. I niech głowa cię nie boli już tak. Niech cię więcej o to głowa nie boli. Co kto powie, co zrobi, jego rzecz. O to chodzi, no a raczej o to swoi. Żeby głowę na karku, żeby głowę na karku dziś mieć. O właśnie, Danuta Rin zaśpiewała piosenkę autorstwa Marii Czubaszek, wcześniej również przez panią Marię spisana rozmowa, premierowo nadana w 72. odcinku ilustrowanego tygodnika rozrywkowego. Na dwa ważne pytania odpowiemy, żegnając się dzisiaj z państwem. Po drugie, Borys Szyc zaśpiewa piosenkę Antoniego Marianowicza i Jerzego Wasowskiego. Zanim zapowiem, co po pierwsze, przypomnijmy, że cały czas można zgłaszać się do konkursu na krótką satyryczną formę radiową organizowanym przy Festiwalu Twórczości Marii Czubaszek Cały Kazio w Polanicy Zdroju. Na stronie festiwalczubaszek.pl znaleźć można wszystkie potrzebne informacje. A teraz wspominane po pierwsze odpowiedź na wybitnie wakacyjne pytanie i fragment audycji Artura Andrusa, w której funkcjonował kilka lat temu kącik nieoficjalnie nazwany Problemy nasze i wasze omawia Maria Czubaszek. Bardzo mi się ten pomysł podoba. To jest właściwie typowa sprawa w czasie urlopów, czy razem, czy osobno. No z tego widać, że pan Sebastian dotychczas jednak tylko z narzeczoną i już świadczy, że ona ma znakomitego męża, bo pozwalał jej wyjeżdżać po prostu, bo to przypuszczam, że jest pełnoletnia narzeczona i podejmuje sama decyzję. No niemniej wypadało chyba spytać, czy mąż ją puści, jeżeli zawsze wyjeżdżała tylko z naszym słuchaczem, z panem Sebastianem. Natomiast mi się wydaje, że pomysł pojechania we troje jest znakomity, bo tak, któregoś dnia być może trzeba będzie podjąć decyzję, żeby narzeczona przestała być narzeczoną, bo jeżeli te wyjazdy się będą często powtarzać tylko we dwoje, to być może pani Ewa, zdaje się Ewa, tak? Było coś takiego? Czy ja tak sobie wymyśliłam, że jak dziewczyna to Ewa oczywiście, tak mi się wydaje. No nazwijmy umownie po prostu, bo kobieta to Ewa. Że może już zostać nie tylko na urlopie z panem Sebastianem, tylko w ogóle, że może mąż by się zdenerwował. I dlatego jak pojadą razem, to po pierwsze będzie mieć pan Sebastian okazję zobaczyć, jaką ona jest żoną. Bo dobra narzeczona to nie zawsze znaczy dobra żona. Więc zobaczy, jaki jest jej stosunek do męża, jak będą we troje, prawda? I czy ona zachowuje się tak, no i czy spełnia jego nadzieje, ewentualnie, kiedy zostanie jego żoną. Poza tym wydaje mi się, że najcudowniejsza kobieta na najwspanialszym urlopie, no czasami bywa troszeczkę męcząca. Może dojść do jakiejś różnicy zdań i tak dalej. I wtedy zawsze, no, z facetem można pójść na ryby, na taką męską, no, kawę powiedzmy, czy jakiś inny chłodny napój. I wydaje mi się, ja bardzo wierzę w męską solidarność i wtedy tę kobitkę zostawiamy sobie pod namiotem czy tam gdzie w śpiworze, a panowie sobie przyjemnie spędzą czas. Więc absolutnie jestem za tym, a i poza tym mówię, najważniejsze jest, że przekona się, jaki jest jej stosunek do męża i czy warto tak długo kontynuować tę znajomość. Jak być szczęśliwym, choć żonatym? Pytanie słychać z wszystkich stron. Ja się na szczęście nie znam na tym, bo nie miewałem własnych żon. I na cóż własne, gdy pod ręką mam cudze z perspektywą zmian? Czy nie myślałem o orzenku? Myślałem, stąd mój wolny stan. Wychodzić za mąż, proszę pań, nie lenić się, nie lenić. Lecz co do pana, nie ma dla nich powodu, by się żenić. Ach, proszę pań, nie widzę dla nich powodu, by się żenić. Kochałem w życiu raz, to bywa, lecz się ożenić, aż gdzież? Więc za mąż wyszła, jest szczęśliwa i to mnie cieszy, bo ja też. Obawić się chcę tylko dziwak, bez wyobraźni, ale ja w małżeństwie czułbym się jak pływak, co w wannie bić rekordy ma. Wychodzić za mąż, proszę pań, nie lenić się, nie lenić. Lecz co do pana, nie ma dlań powodu, by się żenić. Ach, proszę pań, nie widzę dlań powodu, by się żenić. Podkreślam, nie zdam mi się na nic. Mężatka, co się z mężem żre, uwielbiać musi go bez granic, żeby u mnie wchodzić w grę. Bo gdy jej grozi katastrofa, to wciąż się śpieszy, w to mi graj. Wystarczy whisky, jej encofan i gna do męża, co za raj. Wychodzi za mąż, proszę pań, nie lenić się, nie lenić. Lecz co do pana, nie ma dla nich powodu, by się żenić. Ach, proszę pań, nie widzę dla nich powodu, by się żenić. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Już prawie za 29 minut, godzina 14. Muzyczna poczta UKF. Zofia Pruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy i do 14 proponuję Państwu wybieranie piosenek w muzycznej poczcie UKF. Czekamy na maile i telefony 22 i 7 trójek lub UKF@polskieradio.pl. A na początek listwa na Grzegorza, który chciałby pozdrowić swojego brata Łukasza z okazji urodzin, 36 zresztą, i prosi o nagranie grupy Primal Scream Loaded. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded, and we want to have a good time. And that's what we're going to do. Away, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. What is it that you want to do? I'm gonna get deep down, deep down. I said, I'm gonna get deep down, deep down. Woo, hey! We want to be free to do what we want to do. Baby, let's go! muzycznej poczcie UKF, grupa Primal Scream. 22.7.3, klub UKF, małpopolskie radio.pl. Co teraz? Teraz będzie grupa Placebo i Bitter End. To prośba pana Jana. To była grupa Placebo, a za chwilę The Verve i The Drugs Don't Work. I tak pomyślałem sobie, że nie słyszałem tego nagrania, no, półładny kawałek czasu, a poprosiła o nie pani Ewa. This talk of getting old, it's getting me down, my love, like a cat in a bag waiting to drown. This time I'm coming down, and I hope you're thinking of me. She lay down on your side. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. But I know I'm on the losing streak. is out past down my old street. And if you want a show, then just let me know and I'll sing in your ear again. Now the trucks don't work, they just make you worse, but I know I'll see your face again. This baby, w muzycznej poczcie UKF, grupa The Verve, 22 i 7 trójek. Czy byłoby możliwe usłyszeć naszą kochaną Marylkę Rodowicz, a tymczasem leżę pod gruszą dla wszystkich, co jeszcze pracują? Kiedy będę mieć forsy jak lodu, kiedy poznam rozkosze zamęścia, czy przybędzie mi trochę rozumu, trochę szczęścia. Gdy się wdrapię na szczyt tego świata, poznam jego i czary, i mary, czy przybędzie mi trochę nadziei, trochę wiary. A tymczasem leżę pod gruszą na dowolnie wybranym boku i mam to, co na świecie najświętsze, święty spokój. A tymczasem leżę pod gruszą, a świat obok płynie leniwie i nie.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Andy Williams, to była muzyczna poczta UKF po godzinie 14 w tonacji trójki. Anna Gacek i Wojciech Mann. Już dziękujemy. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze jedna piosenka. Chciałam zamówić piosenkę dla mojego męża, z którym kilka dni temu obchodziliśmy 16. rocznicę ślubu, a wczoraj się trochę pokłóciliśmy i tak wiem, że on słucha trójki i tak trochę na przeprosinę naszą piosenkę Metallica, Nothing Else Matters.